Daj bliskim to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, minęła 18, audycja popołudniowa. Michał Nogaś, kłaniam się. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Do sądu trafił wniosek o areszt dla Marcina Romanowskiego. Niemiecka Hadecja wzywa kanclerza do poparcia polityki migracyjnej polskiego premiera. 100 tysięcy ludzi w kraju próbowało bić rekord w liczbie osób prowadzących jednocześnie reanimację. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Sąd w Szczecinie zdecydował o areszcie dla Kamila L. pseudonim Budda. Podobne decyzje podjął w sprawie pozostałych czterech podejrzanych. A śledczy chcą tymczasowego aresztu dla Marcina Romanowskiego. Skierował prokurator dzisiaj do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Marcina Romanowskiego. Oczywiście w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przypomniał, że wczoraj były wiceminister sprawiedliwości usłyszał 11 zarzutów. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia niedopełnienia obowiązków, zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia. Polityk nie przyznaje się do winy, uważa, że działania prokuratury są bezprawne ze względu na wątpliwości dotyczące mianowania prokuratora krajowego. Obrońca Marcina Romanowskiego nie zgadza się z wnioskiem o aresztę dla jego klienta. Jak powiedział, nie powinien mieć miejsca, ponieważ poseł nadal ma immunitet. Związkowcy z Huty Częstochowa nie wykluczają protestów w Warszawie. Napisali list do premiera z ponownym apelem o podjęcie przez państwo działań, które uchroniłyby zakład przed likwidacją. Związkowcy zwracają uwagę, że huta potrzebuje wsparcia finansowego, by zabezpieczyć wypłaty dla pracowników. Zamiast ostatniej wypłaty dostali zaliczkę, 1000 zł, mówi Robert Gonera z Hutniczej Solidarności. Pracownicy pozostali praktycznie bez środków do życia. Czekamy dopiero na uprawomocnienie się postanowienia o upadłości i dalsze procedowanie. To może potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni, jak nie miesięcy. To oznacza, że tych pieniążków jeszcze my jako pracownicy nie będziemy otrzymywać przez dłuższy okres czasu. Proces upadłościowy przedłuża się, bo dotychczasowy właściciel huty, Grupa Liberty, odwołuje się od orzeczeń sądu. Huta Częstochowa nie produkuje od 25 października ubiegłego roku. Nieoficjalnie mówi się, że jej zadłużenie sięga 700 milionów złotych. Do Polski dotarła pierwsza partia 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19. Są w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zakupione szczepionki firmy Moderna zostaną zewidencjonowane, potem trafią do hurtowni, a stamtąd będą mogły zamawiać je apteki i zakłady opieki zdrowotnej. W internetowym koncie pacjenta pojawią się niebawem e-skierowania na darmowe szczepienia przeciw COVID-19. Zaszczepić w pierwszej kolejności powinny się osoby z grup ryzyka, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Osoby starsze, osoby z wielochorobowością, osoby z brakiem odporności, na przykład po przeszczepach, kobiety w ciąży, ale nie będziemy tutaj różnicować, tylko zostaną wszyscy, czyli wszyscy ci, którzy będą zainteresowani takim szczepieniem, umówieniem się na szczepienie, będą mogli się umówić. Szczepionek nie powinno zabraknąć. Pod koniec października do Polski dotrze druga partia 700 tysięcy dawek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Niemiecka Hadecja wzywa kanclerza Olafa Scholza do poparcia polityki migracyjnej premiera Donalda Tuska. Taki apel wystosował szef opozycyjnej grupy parlamentarnej CSU w Bundestagu, Aleksander Dobrindt. Polityk wypowiadał się podczas debaty w Bundestagu przed jutrzejszym unijnym szczytem. Aleksander Dobrindt powiedział, że Tusk swoją decyzją o zawieszeniu prawa azylowego narzucił temat obrad szczytu. Niemiecki polityk podkreślił, że zarówno Polska, jak i cała Unia zagrożone są wojną hybrydową ze strony Białorusi i Rosji, które, jak ocenił, posługują się nielegalnymi imigrantami jak bronią. Właśnie teraz konieczny byłby jasny sygnał poparcia ze strony Niemiec, aby udzielić zdecydowanej odpowiedzi na to hybrydowe zagrożenie Unii. Dobrindt dodał, że zabrakło mu takiego sygnału w wystąpieniu Scholza. Kanclerz Niemiec podczas swojego przemówienia w Bundestagu nie odniósł się do kryzysu migracyjnego, chociaż temu tematowi ma być poświęcony rozpoczynający się jutro szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy i tak aż do skutku. W południe ponad 200 osób na pokładzie Daru Młodzieży i kolejnych 100 tysięcy w Polsce próbowało pobić rekord w liczbie osób prowadzących jednocześnie reanimację. Akcję kolejny już raz zorganizowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Życiowych. Szkoła podstawowa Połczyno. Tak. No i jak wam idzie? Pacjent przeżyje? Myślimy, że tak. Tak, dokładnie tak. Przeżyje. Jeszcze trochę musimy podziałać, ale myślę, że do pół do raczej wstanie. Moc jest. Ja bym wyszedł z połamanymi żebrami z tego. No trzeba mocno, żeby uratować osobę poszkodowaną. Ale kropli potu nawet nie widzę. Znaczy było wcześniej lekko. Zimno, to większy problem. Wciąż nie oddycha? Wciąż nie oddycha. Jeszcze pewnie wiele, wiele prób trzeba by było dać. Jakieś jeszcze 15 minut i ożyję. Możliwe, a może nie. Na pokładzie Daru Młodzieży był Marcin Lange z Radia Gdańsk. W Gdyni Jurek Owsiak ogłosił cel przyszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze pójdą na onkologię i hematologię dziecięcą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości ze stadionów i nie tylko. Norbert Michalak. Potwierdziły się wczorajsze medialne doniesienie. Thomas Tuchel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Anglii. Niemiecki szkoleniowiec pracy rozpocznie od stycznia. I'm of course obviously very excited and honored. Jestem podekscytowany i zaszczycony, że mogę tu być jako nowy selekcjoner reprezentacji Anglii. Miałem okazję przeczytać cytat Pelego, który brzmi: Wembley to serce, stolica i katedra futbolu. I myślę, że miał w 100% rację. Dziękuję federacji za zaufanie. Jestem bardzo podekscytowany, że w styczniu będę mógł rozpocząć tę przygodę razem z władzami, sztabem szkoleniowym i oczywiście niesamowitą grupą piłkarzy. Special and exciting group of players. Thomas Tuchel podpisał umowę ważną do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Fenomenalny mecz Leo Messiego w reprezentacji Argentyny, która pokonała w eliminacjach Mistrzostw Świata Boliwię 6-0. 37-letni Messi zanotował hat-tricka i dwie asysty. Argentyńczyk nie tylko dał radość swoim rodakom, ale także kibicom swojego klubu Interu Miami. Media na Florydzie z dumą piszą o wyczynie Argentyńczyka, który w tej części Stanów Zjednoczonych należy do jednej z najważniejszych osobistości. To był powrót w wielkim stylu, podkreślają zgodnie wszystkie najważniejsze środki masowego przekazu na Florydzie, które wyczynowi piłkarza poświęcają bardzo dużo miejsca. Z kolei portal Yahoo zauważył, że w pomeczowym wywiadzie Leo Messi unikał jasnej deklaracji, czy zagra w reprezentacji na Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Piłkarz Interu Miami zaznaczył jednak, że rozgrywa teraz w reprezentacji swoje ostatnie mecze w karierze. Messi powrócił do występu w kadrze po kontuzji kostki, którą odniósł w połowie lipca w rozgrywanym wówczas w Stanach Zjednoczonych finale Copa America. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Marta Lach zachwyca formą. Polka wygrała w Chinach drugi etap wyścigu kolarskiego Tour of Chongming Island. Lach w klasyfikacji generalnej jest wiceliderką. Do prowadzącej liderki zresztą koleżanki z zespołu traci 3 sekundy. W wyścigu uczestniczy także srebrna medalistka z Paryża Daria Pikulik. Jutro będzie pogodnie, od 11 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum do nawet 17 na zachodzie, ale wcześniej będzie noc mglista, choć bez zachmurzeń, w najchłodniejszym jej momencie minus 1 na wschodzie, ale nawet możliwe, że przy gruncie do minus 3, około 3 w centrum, nad morzem 5, a 8 na zachodzie. Stopni, rzecz jasna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy dziś na naszej antenie w audycji popołudniowej o alkolodach, nowym pomyśle na sprzedaż alkoholu. Alkolody z 4% zawartością alkoholu. Takie odkryto m.in. w Poznaniu. No i ten temat zainteresował naszych słuchaczy, nie zostali wobec niego obojętni. Ale mamy przepis, że przy kasie, nawet przy kasie samoobsługowej, musi kasjerka potwierdzić pełnoletność takiego dziecka. Także tutaj jest pewna bariera. Dziecko nie wyjdzie z tym alkoholem ze sklepu w sposób legalny. W kontekście tych alkoholów, czy taki produkt ma być dopuszczony przez jakąś odpowiednią instytucję? A teraz, jeżeli się okazuje, że tak, czy ta instytucja, która dopuściła do sprzedaży taki produkt, czy jest niekompetentna, czy jest po prostu tutaj jakaś sytuacja korupcjogenna? Zawsze na kasie, nawet w tej samoobsługowej, kupując jakikolwiek alkohol, zawsze jest weryfikacja wieku, więc nie, że dziecko kupi i weźmie taki lód czy taką saszetkę, chyba jest nieprawdziwe, bo kasjerka zawsze musi zweryfikować wiek. 9 minut po 18, 2 dwójki i 7 trójek. Midnight City M83 w audycji popołudniowej w programie trzecim. Uwaga teraz, dorośli i dzieci. 19 października o 12 w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, to w Warszawie, wraca piegowaty koncert pod tytułem Jesienne wędrowanie, żebym teraz dobrze to przeczytał, z tabliczką schorzenia pipi i nauką liczenia geniusza Amadeusza. Już Państwo na pewno rozpoznali to. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy, Polskie Radio Dzieciom, program trzeci i Katarzyna Stoparczyk zapraszają. Katarzyna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Spodobał Ci się ten tytuł? Chciałbym go zrozumieć. Ja też. Wymyśliłam, to jest jeden z krótszych tytułów, jakie wymyśliłam. Nie jest zbyt lotny, czyli ale... Czyli ustalmy, wymyśliłaś, a teraz chcemy wspólnie go zrozumieć, tak? Tak, dobrze. Dokładnie. Jeżeli chodzi o pipi, to mam nadzieję, że to jest taka bohaterka międzypokoleniowa i że bardzo ją kochamy, bo ona jest i odważna, i dobra, i łamie stereotypy, i konwenanse, jest bardzo odważna i wolna w tym wszystkim. I w związku z tym... Ona jest jakąś emanacją twojej osobowości? Bardzo bym chciała. Mhm. To aspiruję do tego na pewno. Ona nie uznała tabliczki mnożenia. Trochę tak jak ja. Kiedyś. Nie uznała. Nie, ale uznała tabliczkę schorzenia. Stąd taka przewrotna nazwa. A geniusz Amadeusz to oczywiście jest nawiązanie do Wolfganga Amadeusza Mozarta, który jako mały chłopiec miał bardzo głęboką nerwicę. Dlatego, że ojciec cały czas kazał mu się pakować i jeździć po tych arystokratycznych dworach, prezentować jego talent. On po prostu chciał się bawić, więc kiedy uczył się matematyki, to jego pokój, ściany, meble, podłogi, wszystko było zapisane kawałkiem kredy. I o tym także będzie ten koncert, którego będzie można posłuchać na antenie Polskiego Radia Dzieciom w niedzielę. Ile, Kasiu, zwykle trwają takie koncerty i co tam się dzieje na scenie? To znaczy, jak bardzo was wszystkich ponosi? Oj, bardzo nas ponosi. Ponosi też cudowną, piegowatą publiczność. To w ogóle trwa około godziny, natomiast wyrosło z takiej ogromnej miłości do muzyki klasycznej, która w tym systemie równomiernie temperowanym Durmoliana Sebastiana Bacha jest podstawą i jest najważniejszą muzyką, z której wyrastają wszystkie inne gatunki. I tak jak patrzę na dzieci, które przychodzą z rodzicami tam, to one wchodzą w to bez asekuracji. I wychodząc z koncertu pytają tylko, czy ja mogę przyjść jeszcze raz, czy ja mogę posłuchać. A dostają perełki literatury muzyki klasycznej w wykonaniu naszej fenomenalnej orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z maestro Michałem Klauzą na czele. Co tam się dzieje? No my się po prostu bawimy, szalejemy. Jest bardzo dużo takich zabaw interaktywnych z dziećmi, z dorosłymi. Dorośli często dyrygują też orkiestrą. I bardzo ważny jest taki wątek pomocowy. Ja kiedyś sobie wymarzyłam to w ten sposób, żeby pomagać potrzebującym dzieciom. I za każdym razem, proszę Państwa, przyjeżdża malarz bądź malarka, rozstawia swoje wielkie płótno i w czasie realnym maluje to, co usłyszy. A potem nasz piegowaty obraz jedzie i jest licytowany na rzecz dzieci potrzebujących, dzieci chorych, dzieci z hospicjum. I na samym końcu jeszcze jest takie jedno szaleństwo, jeśli o to pytasz. Kiedy już kończy się nasz koncert, to wtedy wspaniali artyści orkiestry podchodzą z kredkami do buziek naszej publiczności, a bierze w tym udział nie tylko dziecko, także jego rodzic czy dziadkowie. I malujemy kropki na policzkach. I te kropki zobowiązują do tego tych ludzi, żeby zrobili coś dobrego. I to się znowu wydarzy 19 października, czyli w sobotę o 12:00. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jesienne wędrowanie z tabliczką schorzenia pipi i nauką liczenia geniusza Amadeusza. Mamy dla Państwa zaproszenie. 3 razy 2 to jest ile? O matko! 6 pojedynczych lub 3 podwójne, 22 i 7 trójek. Można się odzywać do Daniela. Zapraszamy. Katarzyna Stoparczyk była w naszym studiu. Jeszcze muzyka od Kasi. No tak. To będzie uwertura do opery Wilhelm Tell, pana Rossiniego. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dudum, muzykę od Katarzyny Stopalczyk i zaproszenie na piegowaty koncert ten. Przypomnę, także na antenie Polskiego Radia Dzieciom w najbliższą sobotę w samo południe. Zapraszamy do Trójki. 19,5 minuty po 18. 16 października to ważny dzień w historii Polski, a 16 października 1978 roku szczególnie, naprawdę. 46 lat temu o 18.18 konklawe w Rzymie, a dokładnie w Watykanie, wybrało nową głowę Kościoła rzymskokatolickiego. Habemus Papam! Kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski, został papieżem, przyjął imię Jan Paweł II. Lata później Jan Paweł II spotkał się z himalaistką Wandą Rutkiewicz i powiedział: dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. I papież otrzymał od himalaistki kamień z wierzchołka Mount Everestu. No właśnie, bo dzisiaj także 46. rocznica wejścia Wandy Rutkiewicz na Mount Everest, najwyższy szczyt świata, była pierwszą himalaistką z Polski, pierwszą Europejką i trzecią kobietą na świecie, której się to udało. Dzisiaj także wieczorem, już bardzo wkrótce, premiera filmu Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, poświęconego tej niezwykłej kobiecie, jednej z najważniejszych himalaistek w historii świata. Wanda Rutkiewicz. Nikomu się nie śniło, że dotrze na szczyt świata. Jako pierwsza Polka zdobyła Mount Everest. Serdeczne było powitanie na lotnisku. Sukces ogromny, rozgłos światowy. Ale matka jednakowo przeżywa każdą wyprawę górską córki. Zanotowaliśmy po powrocie do domu jej i matczyne wspomnienia. Zatkał mi się wlot powietrza do maski tlenowej. Wiedziałam, że właściwie nic mi tego szczytu już nie odbierze i to uczucie jest niepowtarzalne. Oczywiście się czuję szczęśliwa, aczkolwiek ten moment szczęśliwości wiem, że jest krótki i że Mount Everest szybko zblednie. Zostawiłam kamyk, który wywiozłam z Polski i zostawiłam na szczycie. Że chciałam ją ile tylko się dało chronić przed niebezpieczeństwem. Wiedziałam, kiedy ona będzie atakować. Posyłałam jak najlepsze myśli. Być może niektórym ludziom te parę sekund, które przeżyją gdzieś tam w górach, są ważniejsze niż cokolwiek innego w życiu i temu życiu te parę sekund przeżyte tam nada sens. Ostatnia wyprawa, film o Wandzie Rutkiewicz. Eliza Kubarska, reżyserka filmu. To jest najwybitniejsza polska himalaistka, ale również jedna z najwybitniejszych himalaistek świata. To była kobieta, Wanda, która inspirowała kobiety zawsze. Tak, od samego początku pomysł na ten film był taki, że to nie będzie tylko opowieść o wybitnej himalaistce. To miała być przede wszystkim dokładnie opowieść o niezwykłej kobiecie. I taka była we mnie nadzieja, i mam nadzieję, że to się udało, to już widzowie i widzki niech ocenią, żeby to była taka historia uniwersalna również dla ludzi spoza górskiego środowiska i dla ludzi, którzy się nie interesują w ogóle górami. Dla mnie Wanda była symbolem wolności. Kiedy pracując nad tym filmem natknęłam się na bardzo tajemniczą kasetkę audio. Na tej kasetce jedne z pierwszych słów, które usłyszałam, to był głos Wandy, która mówi: najważniejsza jest dla mnie moja wolność. Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest moja wolność. Wolność psychiczna. Żeby mi wolno było myśleć to, co myślę. I żebym nie musiała obawiać się, że to, co myślę, może być źle słyszane. A nie być przymuszona do robienia czegoś. Słuchaj, to ja odwrotnie muszę robić, ja muszę cię filmować. Była pierwszą kobietą na K2, pierwszą kobietą świata, a w ogóle była też pierwszą osobą z Polski na K2 i na Everestie. To są takie rzeczy, o których nie wszyscy nawet w Polsce wiedzą. Bo dla mnie Wanda to jest tajemnica. Wandzie trzeba tą tajemnicę przywrócić, dlatego że taka była. I wszystko, co wokół niej związane jest z tą tajemnicą, kończy się samym tym punktem kulminacyjnym, czyli kiedy Wanda zaginęła, ponieważ my nie wiemy, co się stało. Może się nigdy nie dowiemy, a może ja coś wiem, ale też nie powiem. Coraz częściej lubię milczeć.

Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. W Carrefourze znajdziesz zniżki na każdą jesienną okazję. Teraz wybrane kurtki zimowe, damskie, męskie i dziecięce aż 50% taniej. 59,99 za sztukę. Oferta ważna do 19 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 119,99. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jeszcze w związku z dzisiejszą rocznicą przypomnę: Wanda Rutkiewicz, pierwsza Polka, pierwsza osoba z Polski, stanęła na szczycie Mount Everestu 46 lat temu, a w naszych podcastach do znalezienia w ramach Pasma Ludzie blisko godzinna rozmowa z Elizą Kubarską, która wyreżyserowała film Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa. Ten film wchodzi do kin pod naszym patronatem. Polecamy. Już minęła 18.30. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. YouTuber Kamil L., pseudonim Budda, oraz cztery inne osoby trafią do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd w Szczecinie. Wszyscy usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT i organizowania nielegalnych gier hazardowych. Chodzi o loterie w internecie. Prezydent dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Adriana Porowska zastąpiła Agnieszkę Buczyńską na stanowisku ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Agnieszka Buczyńska zrezygnowała, ponieważ od kwietnia boryka się z chorobą, która uniemożliwia jej pracę w pełnym wymiarze. Adriana Porowska poinformowała, że pierwszym zadaniem, jakie sobie stawia w nowej roli, jest zmiana ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Do Strefy Gazy po raz pierwszy od 2 tygodni dociera pomoc humanitarna. To efekt nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, by Izrael przestał blokować dostęp do enklawy. Waszyngton zagroził, że inaczej ograniczy pomoc wojskową. Amerykańska ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield mówiła podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, że potrzeby są ogromne. Pierwszy raz od tygodni przejście graniczne RS w północnej części Strefy Gazy zostało ponownie otwarte. Ponadto izraelskie władze zobowiązały się zezwolić na wjazd ciężarówek do północnej części strefy przynajmniej jedną inną trasą. Ale to nie wystarczy. Potrzeba wielu, wielu kolejnych dostaw i będziemy nadal na to naciskać. Linda Thomas-Greenfield wyraziła nadzieję, że konwoje humanitarne będą też docierać na południe Strefy Gazy. Więcej informacji w Trójce o 19.00. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Przygotował je Marcin Jagiełowicz. Tak jest, a wypada chociaż odnotować w nim gorący dzień w Sejmie. Swoje orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Wśród wątków gospodarczych, które powinny, a nie są, jak twierdzi prezydent, priorytetami rządu, pojawiła się budowa CPK, portu kontenerowego w Świnoujściu, elektrowni atomowych czy rozbudowa portów w Gdańsku. Ekonomicznych wątków wystąpienia głowy państwa było więcej. Padły choćby pytania o powody niższych zysków spółek Skarbu Państwa. Co dalej z rachunkami za energię? Kwestie ewentualnych przyszłorocznych osłon mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Zapowiedziała to minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Według niej mrożenie cen dla gospodarstw domowych w przyszłym roku kosztowałoby około 4 400 milionów złotych, ale w projekcie budżetu są na to tylko 2 miliardy. Kluczowe jest określenie tego ostatecznego budżetu i ustalenie takich jakby podstawowych, przyjętych przez różne ministerstwa danych, które miałyby ten system tworzyć. Ministrowie, w tym biorący udział w formacie Komitetu Ekonomicznego Minister Finansów, mają dyskutować o bonie energetycznym i jego zastąpieniu przez jakiś rodzaj wsparcia systemowego. Nad ustawą pracujemy. Jeśli te rozwiązania systemowe wejdą w życie, to pewnie najszybciej w 2026 roku, dlatego też w przyszłym roku potrzebowalibyśmy jeszcze jakichś osłon incydentalnych. Dodajmy, że w tym roku Polacy złożyli ponad 2 miliony wniosków o wypłatę bonu energetycznego na łączną kwotę około 1 miliard złotych. PKP Intercity pokazało nowy roczny rozkład jazdy. Od grudnia będzie w nim o kilkadziesiąt połączeń więcej. Na wielu trasach pojedziemy szybciej, a CMS-em ma być jeżdżące od grudnia na trasie Szczecin-Warszawa Pendolino. Na trasie ze Szczecina do Warszawy przez Poznań będzie jeździć Pendolino i to w rekordowo krótkim czasie, około 4 godzin 15 minut. Po drugie, zwiększamy częstotliwość. Pojawi się nowe połączenie, które będzie nazywało się Bolesław Prus. Pojawi się ono jako Express Intercity i będzie zwiększało tę siatkę połączeń, które stają się coraz bardziej atrakcyjne. Tak mówił w czasie prezentacji nowego rozkładu wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dodajmy, że nowy rozkład ma wystartować 15 grudnia. Wypłata częściej niż co miesiąc? W Polsce to cały czas rzadkość, ale ostatnio taka możliwość zaczęła pojawiać się jako dodatek, którym rekruterzy próbują skusić potencjalnych pracowników. Pisze o tym portal 300 Gospodarka. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik musi otrzymać wynagrodzenie przynajmniej raz w miesiącu. Ale mało kto z nas wie, że może wnioskować o wcześniejszą wypłatę części zarobionych pieniędzy, choć pracodawca może się na to zgodzić, wcale nie musi. Przedsiębiorstwa, w których pracownicy pytają o tak zwane prepensje, to najczęściej te z branży usługowej, budowlanej, sprzedażowej czy inżynieryjnej. Często taki przyspieszony harmonogram wypłat pozwala spiąć domowy budżet osobom mniej zamożnym, albo na przykład obcokrajowcom zaczynającym życie w innym kraju. Według danych Eurostatu w Polsce w zeszłym roku problemy ze związaniem końca z końcem miało 2,5% gospodarstw domowych, czyli ponad 1 milion osób. Serwis ekonomiczny kończymy jeszcze walutami. Dziś złoty stabilny, za franka płacimy 4,57, za euro 4,30, funt kosztuje 5,14, dolar 3,95. Marcin Nawiłowicz przygotował ekonomiczne podsumowanie dnia. To jeszcze teraz powtórzmy, ile będzie się jechało, Marcinie, z Warszawy przez Poznań do Szczecina pociągiem Pendolino? 4 godziny, tam 4 chyba z hakiem, ale jako weteran tych tras Warszawa-Szczecin zbierałem szczękę z ziemi z 2 pięter niżej, słuchając Arkadiusza Marchewki. Że tak szybko. Ale dodajmy, że 2 miasta dołączą do połączeń Pendolino obsługiwanych przez te pociągi, bo i Poznań, i Szczecin, więc i Wielkopolska się... Ale Szczecin to jest jednak król wykluczenia komunikacyjnego w tym kraju, tak myślę. Rzeszów i Szczecin. Trzymamy kciuki. A jeżeli chodzi o pogodę, także w Szczecinie, no bo noc będzie w całej Polsce, to niewielkie zachmurzenie i dość ciepło. Najcieplej w województwie lubuskim, tam termometry pokażą 8 stopni. Im dalej na wschód, tym chłodniej. W centrum i na północy 3 stopnie, czyli można myśleć, że w Szczecinie między 3 a 8 stopniami mniej więcej. Na wschodzie chłodno do minus 1, ale czwartek będzie pogodny i słoneczny. Na zachodzie, liczymy też Szczecin jako północny, ale jednak zachód, 16-18 stopni. W pozostałych regionach Polski od 12 do 14. No i ciekawa, jaka będzie pogoda jutro na West Endzie w Londynie. Teraz Sleaford Mods. Yeah. Yeah. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, he's pointing at your head. You think you're mad, two school and stable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town, in a West End town, a dead end world. The East End boys with West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys with West End girls. West End girls. West End girls. Yeah. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? I said, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Wish you choose a hard or soft option. Yeah, well, how much do you need? West End town, a dead end world. West End boys with West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys with West End girls. West End girls. Yeah. West End girls. A teraz Sleaford Mods, West End Girls. Przed nami ważna opowieść. Proszę się wsłuchać. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Przy takich reportażach jak ten dzisiejszy uświadamiam sobie, jak wielka jest wartość tych mikroopowieści. Tych kilkunastu minut spędzonych z uważnością przy reportażu w Trójce. Monika Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia znalazła bohatera, którego posłuchać powinien chyba każdy. Lekarz weterynarii Wojciech Wójcik wie, jak mądrze pomagać zwierzętom. Stworzył dla nich wolierę, a także miejsce na rehabilitację i rekonwalescencję po zabiegach, ale jednocześnie ma świadomość, że to, co dzikie, musi wrócić do tego, co dzikie, do lasu. Zapraszam najmocniej na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Dziki projekt. Zobaczmy, jak to jeszcze dała. Są w tym pudle. To jest młody lis. Ma pociętą nogę, to go nie wypuścimy, nie? No właśnie dotarł do nas lis, który został w zasadzie nielegalnie wyłapany. Jeśli wypuścimy go przy takiej pogodzie, przy tych temperaturach, które jeszcze teraz są na wolność z takim uszkodzeniem, no to od razu dostanie muszycy tam, chyba po prostu złożył jaja. I z takiej małej rany no już może być, no może być problem. No tak to wygląda, nie? Generalnie moja praca jest na stałe związana z ratowaniem życia, ale równolegle jest ten drugi biegun, czyli śmierć. I my z tą śmiercią się notorycznie spotykamy. I to jest przykre, szczególnie w sytuacjach, w których człowiek w jakiś sposób się wiąże z tym zwierzęciem. Na samym początku, jak zacząłem się zajmować tymi dzikimi zwierzętami, trafiła do mnie pustułka, która nie miała fragmentu skrzydła. No doszło już nawet do wygojenia tej rany. Przez jakiś czas po prostu żywiła się owadami, była pełnia lata, więc mogła sobie to pożywienie jakoś z powodzeniem zdobywać. No zimą by po prostu padła z głodu. Ja to zwierzę zamknąłem w wolierze, dobrze żywiłem i miałem takie poczucie, że zapewniam mu wszystko, co najlepsze. I to była największa głupota, jaką zrobiłem w życiu. No w jakiś sposób człowiek się jednak przyzwyczaił do tego zwierzęcia i z nim związał. No finał był taki, że po ponad roku poddałem tego ptaka eutanazji, bo przemyślałem temat. No wielokrotnie nad tym myślałem i niestety doszedłem do takich gorzkich wniosków, że w zasadzie ja nie zaspokajam jego potrzeb, tylko swoje potrzeby emocjonalne. To była kwestia tego, że ja miałem takie poczucie, że uratowałem to zwierzę. Przed czym ja uratowałem? Przed śmiercią, zamykając je w klatce. To jest ratunek. No jestem weterynarzem, więc my bardzo szybko albo zaczynamy mieć choroby psychiczne, albo jakoś sobie tłumaczymy, i większość sobie tłumaczy oczywiście, że ta śmierć jest nieodłączną częścią naszej pracy. Nie? Zawsze jest jednak z tyłu głowy, że kurczę, jakby się życie inaczej potoczyło, to mógłby dalej zdobywać nieboskłony, tak? Albo mógłby biegać po łąkach zielonych. Nie się. Kaganiec. I pozamykaj drzwi wszędzie. A plasterki mam? Nie. No to ja. Sam sobie lepiej nie stracę. To nie jest duże, tylko takie miejsce jest słabe, bo okolica palców to jest miejsce, w którym jest bardzo mało skóry wolnej. Ciężko to naciągnąć po prostu. I taki prosty zabieg. To jest szycie rany, po prostu szycie rany. To nam zajmie przecież, nie wiem, niecałe 10 minut. I w zasadzie uratowaliśmy tego lisa. Tylko poszedł tam na ten, do kontenera normalnego. Wypuściliśmy żbika bez jednej nogi, bo wiemy, że duże drapieżniki świetnie się odnajdują w środowisku. To był jeden z piękniejszych obrazków, jakie widziałem, bo jak otworzyliśmy ten kontenerek gdzieś na łące niedaleko Mogórskiego Parku Narodowego, żeby tego zwierzaka w końcu po miesięcznej rehabilitacji wypuścić i w końcu te kilka sekund. To jest takie wyzwalające dla nas. To jest to, dlaczego się to robi też. I ten zwierzak, który widzę, że mnie nienawidzi za to, że więziłem go przez miesiąc i robiłem mu zastrzyki, wybiega z tego kontenera z takim fukiem, wbiega gdzieś w trawę. To jest ta nagroda, którą my otrzymujemy za ten wysiłek. Takie dawanie wolności tym zwierzęciom jest naprawdę wyzwalające. Nie? To jest takie, to co utraciliśmy chyba wszyscy, nie? Troszkę takie połączenie z tą naturą. Teraz z lecznicy jedziemy do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, czyli tam, gdzie mamy woliery już zewnętrzne, tam, gdzie mamy ogrodzony teren, gdzie możemy sobie pozwolić na to, żeby zwierzę wypuścić bezpiecznie, w sposób bezpieczny. Teren jest totalnie niezamieszkany też przez ludzi. Zaraz przy granicy słowackiej, także same korzyści. Najgorsze w tym wszystkim jest tempo. Jest za dużo pracy. Jest za dużo zgłoszeń, jest za dużo tego, co się dzieje ogólnie w samej przychodni. Jeśli ja poświęcam po pracy czas na to, żeby jechać i ratować sarnę, to znaczy, że ja nie poświęciłem go dzieciom, a to już mnie na przykład boli. No, większość ludzi jednak pozytywnie odbiera to, co robimy, natomiast przez dużą część społeczeństwa jesteśmy odbierani jako wariaci. I tak jest na przykład też wielokrotnie niestety z urzędnikami. Wszyscy się będą cieszyć, jeśli ja rozwiążę problem, bo jakiś mieszkaniec ma potrąconą sarnę u siebie na podwórku i ona żyje, nie ma kogo tam wysłać, nikt nie chce tam pojechać. Gmina mówi, że to nie ich sprawa, że ona musi być martwa, żeby oni mogli cokolwiek zrobić. To jest wszystko bzdura. I oni się cieszą, jeśli ja rozwiązuję ten problem, ale jeśli ja potem piszę do nich pismo, że to jest ich obowiązek, że są organem ochrony środowiska, że muszą zapewniać te wszystkie potrzeby mieszkańców, dbać o ich bezpieczeństwo. Ranny jeleniowaty, jakikolwiek to by nie był jeleniowaty, od kozła sarny przez jelenia czy łoś, tak? To jest zwierzę niebezpieczne. To jest zwierzę, które potrafi zabić człowieka. W stresie, w szoku, po potrąceniu potrafi wbić mu parostki w brzuch. I takie rzeczy się zdarzały w Polsce, nie? Natomiast dopóki się nie dzieje tragedia, no to nagle jest wójcik, który stworzył problem, nie? Tylko, że ja tego problemu nie stworzyłem. Ja nie jeżdżę po tych gminach i nie szukam tych zwierząt z lornetką, nie? Te zwierzęta zgłaszają nam ludzie, którzy oczekują, że ktoś im pomoże. No i część ludzi, po prostu tych decydentów, uważa, że to jest w ogóle wariactwo, że to jest bambinizm. To nie jest bambinizm. O jakim bambinizmie my mówimy, kiedy ratujemy jednego z 200 żbików? Kiedy ratujemy gatunki zagrożone wyginięciem? Rzadkie ptaki, orlika krzykliwego mieliśmy u nas w przychodni. Ale potem się pojawia sytuacja, kiedy ratujemy jakiś gatunek, jak tego lisa, którego wieziemy w bagażniku teraz. No jaka to jest wartość przyrodnicza? Żadna, panie wójcik, po co pan ratujesz tego lisa, nie? Koronny argument 250 parę lat temu wysunął Humboldt, Alexander von Humboldt. I on określił koncepcję spójności ekosystemów. Koncepcję jakby natury jako jednego wspólnego elementu, spójnego elementu, sieci wzajemnej zależności. Jeśli my wycinamy, przecinamy jakąkolwiek nić w tym ekosystemie, eliminujemy którąś z nici, to kolejne połączenia stają się słabsze bądź pękają od razu. Taką nicią w tym niesamowitym świecie zależności jest też ten list, którego teraz tu ratujemy. Dlatego, że on ma swoje miejsce w tym ekosystemie, jest drapieżnikiem, będzie polował, będzie w ten sposób wpływał na otaczającego środowisko, będzie redukował ilość pewnych zwierząt, będzie zjadał niektóre owoce, roznosił nasiona. To wszystko ma sens. Gdyby to nie miało sensu, to by nie istniało. Naprawdę. Proszę. Mało kto ma okazję tu wejść. To jest serwal. To jest gatunek kota dzikiego, pochodzący z Afryki. Dość duże zwierzę. Jak widać, agresywne. Był przemycany przez granicę i został zarekwirowany przez Straż Graniczną i trafił do nas potem. Do czasu wyjaśnienia sprawy. No ale to wyjaśnienie już trwa 3 miesiące. My nie jesteśmy od tego, żeby te zwierzęta przytulać, głaskać, mówić do nich takim słodkim głosikiem, że jakie one nie są świetne. My jesteśmy od tego, żeby przyjść, podać zastrzyk, zrobić to, co trzeba, nakarmić je i tyle. Nie ma kontaktu, nie ma relacji. My możemy ją gdzieś tam mieć w sercu jakoś, ale nie ma wyrażania tego, bo to jest złe, bo to szkodzi temu zwierzęciu. I te zwierzęta, które są oswojone, ten mały, słodki lisek, który może być oswojony, potem będzie podchodził do ludzi, i być może kogoś pogryzie, bo zatraci strach przed człowiekiem. No? Dzikie zwierzę ucieknie. Częściowo oswojony lis ugryzie. I to jest niesamowita krzywda, którą wyrządzamy wtedy tym zwierzętom. Także to, co jest dzikie, ma pozostać dzikie. Koniec, kropka. To jest troska o nasz wspólny dom. I to jest moja główna motywacja. Mam w sobie takie bardzo silne przekonanie, że ratując przyrodę i starając się uchronić ją przed zniszczeniem, którego dokonuje człowiek, pomagam drugiemu człowiekowi. Wchodzimy teraz do budynku, który adoptujemy na taką część, w której będziemy mogli pod dachem zrobić taką lecznicę. Tylko część zwierząt też musi być rehabilitowana w jakichś warunkach kontrolowanych. Czyli na przykład no nie powinny być już typowo w lecznicy, powinny być w jakiejś wolierze, ale pod dachem w kontrolowanej temperaturze. I właśnie tu wchodzimy. Ten cały parter 120, tak, metrów kwadratowych, jest zbudowany właśnie pod ośrodek. No oczywiście z żoną to zrobiliśmy sami. To się przerodziło z jakiegoś hobby, z pasji, w coś, co jest piękne w jakiś sposób, no ale jest też ciężarem niekiedy, nie? Staje się nim, jeśli tego jest za dużo. Znajomy mnie zapytał, jak ty dajesz sobie radę z tym wszystkim, nie? Że tego tyle jest. Przecież to musisz pracować zawodowo, jeździć gdzieś tam w teren do jakichś zwierząt, do interwencji, użerać się wielokrotnie z tym całym systemem biurokracji. A przecież masz rodzinę, dzieci i tak dalej, jak ty sobie dajesz radę, nie? No, generalnie moja odpowiedź brzmiała tak, że no nie daję sobie tej rady, nie? Po prostu trzeba jakoś to zrobić. W sensie no, nikt się nie zastanawia, nie wiem, ile my śpimy, ile my czasu poświęcamy i jak często robię to, czy ja, czy moja żona, czy Agata, czy ktokolwiek inny z lecznicy kosztem siebie, czy swojej rodziny, swojego wolnego czasu. Jest bardzo duży odsetek ludzi, którzy się wypalają zawodowo. Jako lekarze weterynarii. No i to, że mamy cały czas kontakt z tą śmiercią. Tak? Czyli codziennie ją widzimy, co jest trudne. No, jak rozładowuję swój stres? Rzadko kiedy mam okazję, ale no, lubię sobie wyjść do lasu po prostu. Albo usiąść gdzieś na łące i się na chwilę wyłączyć. No i lubię dobrą muzykę. Dobra muzyka to jest ta muzyka, którą ja lubię. To jest dobra. Także lubię sobie też czasem po prostu posłuchać muzyki. Zresztą zawsze to robię w trakcie zabiegów. Inaczej bym nie szlak trafił. Zdecydowanie. No. A z tym rozładowywaniem emocji bardzo mi się podoba tekst Johna Moora. To jest taki Szkot, który w Stanach Zjednoczonych założył Park Narodowy Yosemite. I on powiedział kiedyś taką wspaniałą rzecz, że najczystsza droga do wszechświata prowadzi przez dziki las. I czasem mi się wydaje, że w tym dzikim lesie warto się zanurzyć. No ale nie sposób tego jakoś wycenić, nie tej satysfakcji tego wszystkiego, co to daje też. Chociaż dla samej satysfakcji tego nie robimy. Nie robię tego dla samej satysfakcji. To jest. Uważam, że to jest po prostu potrzebne. To była opowieść Dziki projekt Moniki Chrobak, a panu Wojciechowi kłaniamy się nisko i z wdzięcznością za tę piękną lekcję. Dziękujemy też Annie Dudzińskiej, która nad reportażem w programie trzecim czuwa. A ja przypomnę, że adres polskieradio.pl/trójka działa, to jest nasza strona, a na niej można odkryć nas od nowa, zobaczyć, co u nas słychać, ale też odpowiedzieć na bardzo ważne i istotne dla nas pytania. Polecamy się, niech to będzie nasz wspólny manifest. To jest też tytuł piosenki zespołu Crystal Fighters na antenie do 19. Zapraszamy do reklamy. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy. Płyny stomatologiczne. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. We'll be right back.